produkt lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 13. Wiadomości przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. W Bielsku-Białej oraz gminach Czechowice, Dziedzice i Kozy ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Dziś pożegnanie Joanny Kołaczkowskiej, uwielbiana przez fanów artystka, spocznie na Powązkach w Warszawie. Maszyniści protestują w kilkunastu miejscach w kraju, jak mówią, kolej na zmianę w polityce transportowej. Synoptycy spodziewają się dziś ulewnych deszczy w nomen omen 13 województwach. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia wydano dla centrum i południa kraju. Na Śląsku najtrudniejsza sytuacja była w powiecie bielskim. W gminie Kozy wylały lokalne potoki, mówi wojewoda Marek Wójcik. Sytuacja jest opanowana, działania Państwowej Straży Pożarnej polegają na odpompowywaniu wody zarówno z piwnic, jak i z różnego rodzaju zagłębień terenu. Wczoraj mieliśmy do czynienia i przez noc z trudną sytuacją w Goleszowie. Wylała przede wszystkim rzeka Cisownica. 20 żołnierzy WOT-u zostało skierowanych do Goleszowa po to, żeby pomóc w udrożnieniu drogi i koryta rzeki. W Bielsku-Białej oraz w gminach Czechowice, Dziedzice i Kozy ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. W Małopolsce najbardziej ucierpiał sam Kraków, mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. Czasowo nieprzejezdne były tunele między innymi pod rondem Mogilskim, rondem Grunwaldzkim. Ta woda szybko została wypompowana. Tak naprawdę jeszcze nie udało się samorządom oszacować jakichkolwiek strat. Stąd zbyt wcześnie jest, by w tym momencie mówić o stratach. Wody Polskie ostrzegły, że w Krakowie i w Gliwicach mogą wystąpić lokalne podtopienia. Setki osób żegnają Joannę Kołaczkowską na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Jest tam nasza reporterka Klaudia Dadura. Klaudio, jak artystkę wspominają uczestnicy uroczystości? Mówią o niej ciepło i z żalem, że jej już nie ma, ale dodają, że na zawsze pozostanie w ich sercach. Pojeździliśmy za kabaretem potem, później za hrabiozami. Poczułam, że jesteśmy sobie bardzo bliskie w wielu, wielu aspektach życia. Ona była po prostu taką normalną osobą, taką ciepłą, dobrą i po prostu bardzo, bardzo chciałam ją tutaj przyjść pożegnać. Uroczystości rozpoczęły się w kościele świętego Karola Boromeusza, gdzie odprawiono mszę żałobną. Teraz trwa część świecka, bez udziału mediów. Taka jest wola rodziny. Artystka kabaretowa Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca. Aktorka chorowała na nowotwór. Miała 59 lat. Mówiła Klaudia Dadura, dziękujemy za relację. A więcej o Joannie Kołaczkowskiej tuż po serwisie w audycji Myśliwiecka 357. Rozpoczął się trzydniowy protest maszynistów. Związkowcy blokują drogi w kilkunastu miejscach w całym kraju, domagają się nowej polityki kolejowej. Protestujący domagają się od Ministerstwa Infrastruktury większych nakładów na kolej oraz zmniejszenie kosztów dla przewoźników. Marcin Pochut ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych mówi, że w Polsce dostęp do infrastruktury kolejowej jest zbyt drogi. My płacimy najwyższe praktycznie stawki w całej Europie, jeśli chodzi o dostęp do infrastruktury. Protest wspiera Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Jego przewodniczący Piotr Ostrowski wskazał, że w transporcie towarowym panuje nieuczciwa konkurencja. Większość towarów, większość przewozów w Polsce to są przewozy drogowe. Protest będzie kontynuowany także jutro i pojutrze, w tych samych godzinach od 10 do 14 oraz w tych samych lokalizacjach co dziś. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezes cinkciarz.pl Marcin P. poszukiwany listem gończym, poinformowała o tym prokuratura regionalna w Poznaniu. Decyzja została wydana po wydaniu przez sąd rejonowy zgody na tymczasowy areszt dla podejrzanego. Marcin P. w marcu usłyszał zarzuty dotyczące oszustw, w wyniku których poszkodowani stracili łącznie ponad 112 milionów złotych. Marcin P. przebywa za granicą. 15% taryfy na europejskie towary oraz zainwestowanie przez Europę setek miliardów euro w amerykańską energetykę i przemysł zbrojeniowy wywołały falę krytyki w Paryżu. Czarny dzień dla Sojuszu Wolnych Narodów, tak porozumienie w sprawie ceł Unia-USA skomentował premier Francji. Francuski premier ostro skomentował porozumienie zawarte przez liderów Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Sojusz wolnych narodów zjednoczonych w obronie swoich wartości i interesów decyduje się na uległość, napisał w serwisie X François Bayrou. Krytyczne głosy płyną też ze strony członków francuskiego rządu. Myślę, że zdecydowana i twardsza konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi byłaby dla nas korzystniejsza, ocenił minister do spraw handlu zagranicznego Laurent Saint-Martin. Francuski przemysł zbrojeniowy i branża energetyczna to zdaniem francuskich polityków sektory, które najbardziej ucierpią na skutek unijnej umowy z Amerykanami. Nacekwano efekty negocjacji określa się jako fiasko, kapitulację i dzień podległości. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami nadal obowiązują na wschód od linii łączącej Łebę, Opole i Nowy Sącz. Na termometrach w Zakopanem 16 stopni, w Krośnie i Legnicy 22, w Gorzowie i Łodzi 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Olga Szućko tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy tu Myśliwiecka 357. Dzisiejsza audycja ma charakter zgoła wyjątkowy, a przede wszystkim ta pierwsza godzina. Przez wiele, wiele lat po 13 słyszeliśmy sygnał, między innymi powtórki z rozrywki. No i dzisiaj sporo o sobie, która za tę rozrywkę w Trójce bardzo często, a na pewno bardzo, bardzo dobry i śmieszny sposób opowiadała, czyli o Joannie Kołaczkowskiej. For the first and the last time it will all be alright. To this point we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars, while their old friends scream out their names. And she says, we're all just children of the stars. Cover girl, cover boy, you are not to blame. No, no, no, no. Woman of wonder, gone into my soul. In your opium apparition, you're a muse, goddess, you're a beacon divine. To a man in my condition, she says, follow me, baby. Have been crying, you and I can be forgiven for falling, for thinking that our hearts have both died. In this life we are still living. They sniff their thunder and they compare their scars, while their old foes scream out their name. And she says, we're all just children of the stars. Street boy, street girl, you are not to blame. No, no, no, no, no. We'll Children of the Stars i Paolo Nutini. Tak rozpoczęliśmy muzycznie dzisiejszą audycję. Tu Myśliwiecka 357. Wspomniałam o tym przed chwilą, powiedzieliśmy też o tym w serwisie, że tę godzinę chcemy potraktować w sposób wyjątkowy i zaprezentować Państwu część naszych naprawdę obszernych archiwów, w których to zapisały się rozmowy, kabarety, skecze. No całe to dobro rozrywkowe, za które odpowiadała Joanna Kołaczkowska, ale też przy okazji naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania pojawi się w programie kilka takich elementów, które spokojnie możemy nazwać naszymi stałymi punktami i wśród nich jest też piosenka dnia. Lola Young otwiera ten tydzień, jej najnowszy singiel Dealer to zapowiedź czwartego albumu tej artystki. Ta tematyka przy okazji singli, no mam wrażenie, że jest dosyć zbliżona. Sprawdźmy zatem, co zaprezentowała w najnowszym utworze Lola Young. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. to organek i samoloty. Tak coś czujemy, że myśli, a przede wszystkim serca wielu z nas są teraz na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. No bo tam właśnie o godzinie 12.30 rozpoczęła się ta świecka część pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej, którą my wspominamy intensywnie od tych kilku dni, odkąd dotarła do nas informacja o tym, że pani Asi już z nami nie ma, ale my akurat tutaj w Trójce mamy wyjątkowy przywilej, ponieważ nasze archiwa pełne są jej wizyt, naprawdę bardzo częstych. Mam poczucie, że to była taka prawdziwa rezydentka czy przyjaciółka radiowej Trójki, która bardzo często gościła, czy to w powtórce z rozrywki, pojawiała się też w naszych audycjach porannych, no a przez kilka lat mogliśmy również słuchać jej felietonów w cyklu Myślę, więc uważam, że. Zresztą dzisiaj jeszcze na pewno zaprezentujemy jeden z takich felietonów. W internecie także można znaleźć sporo zapisów z tych spotkań. Jest między innymi do odsłuchania w całości rozmowa z Mateuszem Adamczykiem z cyklu Przysłowie, które też przecież tu w audycji Tu Myśliwiecka 357 się pojawia. Mogą Państwo także po raz kolejny przeżyć nasze ubiegłoroczne urodziny, bo tam właśnie tym wydarzeniem specjalnym był koncert Artura Andrusa, któremu towarzyszyła Joanna Kołaczkowska. Ale czuję też, że każdy z nas ma jakieś takie swoje wyjątkowe wspomnienia. To ja pozwolę sobie na odrobinę prywaty chyba, bo dla mnie akurat to nagranie, ten piosenkowy sketch jest wyjątkowy i bardzo dużo przywołuje dobrych momentów. A teraz piosenka o małych zwierzątkach domowych. Misiu! Misiu, misiu, misiu, czemu z ciebie taka ciapa jest, misiu? Misiu, misiu, inni mają szkoły, a ty nie, misiu. Zakombinować nie potrafisz też, weź się za siebie, misiu, weź. Nie mów do mnie, misiu, nie mów do mnie, misiu. Misiu, misiu, misiu, śmieci trzeba wynieść już, misiu. Misiu, misiu, zobacz tylko wszędzie kurz, misiu. Taka wleja z ciebie, że mi wstyd. No rusz się, misiu, rusz się ty. Nie mów do mnie, misiu, nie mów do mnie, misiu. Kiedy cię poznałam, to nie byłeś taki. Byłeś taki silny, świeży. Podziwiali cię chłopaki, a dziewczynom włos się jeżył. Teraz na twój widok, misiu, żadna już nie zrobi siusiu. Misiu, misiu, misiu, czemu taką kwaśną minę masz, misiu? Misiu, misiu, co ci pokrzywiło twarz, misiu? Przecież wiesz, że bardzo lubię cię, nie krzyw się, misiu, nie krzyw się. Nie mów do mnie, misiu, nie mów do mnie, misiu. Mów do mnie, tygrysie, mów do mnie, tygrysie, mów do mnie, tygrysie, wow! Naprawdę uwielbiałam to jako dziecko, kabaret Potem, rok 98. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i my z wielką przyjemnością też poczytamy o Państwa wspomnieniach. Może o takich chwilach, które są dla Państwa właśnie wyjątkowe. No i na tym obrazku wspomnień w takim ważnym miejscu jest też któryś żart, któryś sketch, któryś występ pani Asi Kołaczkowskiej. myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres. Przypominam jeszcze raz, a Erykę Badu i Soldier to jest nagranie, które teraz zostanie z nami. Every time it's cool, one you need to fight. Stop, you get the wake up call. When you saw the buildings fall, or both ties with the final call. Get your money, dollar bill, y'all. Both ties with the final call. Get your money, dollar bill, y'all. To my folks on the picket line. Don't stop till you change their mind. Got love for my foes. Baptized when the levee broke. We gon' keep marching on until you hear that freedom song. And if you think about turning back, I got the shotgun on your back. And if you think about turning back, I got the shotgun on your back. Back. What am I talking about? Everybody know what the song's about. They be trying to hide the history, but they know who we are. Do you want to see everybody rise to next degree? Raise your hands high. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zgubiłem się w tobie, jak ty w mojej bluzie. Przeciągasz się jak kocur, zostajesz mi na skórze. Rozpięta na ostatni guzik i pętelkę. Z rozkosznego bałaganu tkani chcemy więcej. Zwiedzamy nieznane kraje. Robimy siebie nawzajem. Ciała pomiędzy słowami. Ciepłe, wilgotne. Społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I o. orzech i karmel i czekolada. Posmakuj lodów w prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Pongelati. Smak włoskich wakacji. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak lato, to wolne wieczory. Jak wolne wieczory, to seanse filmowe. A jak już to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór projektorów w gorących super cenach i zrób kino we własnym domu. Jak tak, to Allegro. Mamo, komar! Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Lodówka Bosch No Frost. 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 13.30. Trójka na życzenie. Jak zawsze poleca Michał Margański. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś chcę zwrócić Waszą uwagę na cykl podcastów prowadzonych przez Krzysztofa Łoniewskiego. Dobry podcast, czyli rozmowy o godności. Zapraszają Trójka i Dobra Fundacja. Dobry podcast porusza rozliczne tematy związane z mobbingiem, przeciwdziałaniem wszelkim niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy, odpowiedzialnością pracodawców za mobbing, jego skutkami dla osób dotkniętych mobbingiem, czy sposobami radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami. Gościem tego premierowego odcinka jest Tatiana Nowaczyk, ekspertka Dobrej Fundacji, specjalistka Human Resources. Witam serdecznie. Powiedzmy, że to będzie odcinek pod umownym tytułem Skąd już wiem, że to mobbing? Gdzie jest ta granica, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy ja jestem mobbingowana, czy mi się tylko wydaje, że ja jestem mobbingowana. Jest szereg takich oznak, które powinny nam dać już do myślenia o tym, że to już jest mobbing. Objawy mogą być bardzo różne, bo to są objawy zarówno fizyczne, to są objawy emocjonalne, to są objawy psychiczne. W tej chwili mobbing to już nie są krzyki, to już nie są wyzwiska. Mobbing już teraz jest taki bardzo, ja to zawsze mówię, wysublimowany. Mobbing już jest taki... Soft mobbing. Już niby nic nie robię, ale komuś wbijam taką przysłowiową szpilę. I to jest właśnie najgorsze, bo nie ma krzyków, nie ma obelg, nie ma wyzwisk, a jednak coś się dzieje. Nie ma przemocy słownej. Nie ma przemocy słownej, nie ma przemocy również fizycznej. I dlatego pracownicy się zastanawiają, czy to faktycznie jest mobbing. Dlatego warto powiedzieć o właśnie takich oznakach, nad którymi powinniśmy się zastanowić. W zastanowieniu mogą pomóc podcasty, w których rozmawiamy o godności. Wszystkie dotychczasowe odcinki znajdą Państwo na stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka. Tym bardziej warto zabrać się za tego rodzaju tematykę, która została zebrana w podcastach prowadzonych przez Krzysztofa Łoniewskiego, bo rzeczywiście zagadnienia takie do łatwych nie należą, a miłość prawdziwa również łatwa nie jest, ślepa bywa. True love can't be blind, tak jednak śpiewa Curtis Harding. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. How can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Well, the working hard or during play, surrounded or even alone, just one thought of her can take me away. And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Curtis Harding, True Love Can't Be Blind. Jeżeli słuchają nas Państwo, jeżeli są Państwo z nami od początku dzisiejszej audycji, no to nie jest już informacją nową fakt, że my dzisiaj odwołujemy się do naszych archiwów w dużej mierze, które to przepełnione są różnego rodzaju nagraniami, za które odpowiada Joanna Kołaczkowska. Właśnie teraz trwa jej pożegnanie na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Bardzo mi się spodobało takie określenie, którego użył Filip Cembala, bliski przyjaciel Joanny Kołaczkowskiej, ale także osoba, z którą Asia nagrywała skecze w internecie w ostatnich latach i nazwał ją narodową dealerką radości. I my skorzystamy teraz z tego dobrodziejstwa. Staniemy się również takimi pośrednikami tego wyjątkowego legalnego narkotyku, jakim radość jest i jaki no, nikt inny, tak jak Joanna Kołaczkowska, nie był dystrybuowany. Mam wrażenie, że wśród wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów i różnych podziałów, jakie nam się dzisiaj przedstawia, to coś, z czego, a zresztą nie mogę tak puenty zdradzić. No ona może troszeczkę... Ja wiem, że się sprawę troszeczkę wyglądam niecodziennie, nietypowo. Ale chodźcie, a wy rozumiecie się? Rozumiecie się? Rozumiecie? Słuchaj, jak to się dzieje, rozumiecie? Jaką się chęć na tym ujawnę? Co? W Krakowie mnie rozumieli. Ja. To sketch, który jest zapisem występu koncertu Pienia i Jęki zarejestrowanego w 2010 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj u nas w Trójce. No Joanna Kołaczkowska, tak jak też wspomniałam wcześniej, pojawiała się w bardzo, bardzo różnych programach i pewnie gdyby poszukać tego, co ją inspirowało najbardziej, to odpowiedź mogłaby paść również najbanalniejsza, ale w tym przypadku ten banał jest po prostu prawdziwy. Fragment audycji Myśli Dziecka z 2017 roku, przygotowanej przez Katarzynę Stoparczyk. Bardzo lubię na ludzi patrzeć, ale z taką mega ciekawością, co tam się dzieje, co w środku, czy teraz ta osoba, która powiedziała to i to, czy jednak myśli inaczej, albo co skrywa. Wydaje mi się to najlepsze w życiu i najlepsze spędzenie czasu, siedzenie w kawiarni, picie kawy i patrzenie na ludzi. To jest tak przyjemne, mogłabym godzinami siedzieć i patrzeć. Dużo bardzo ciekawych obserwacji robię patrząc na starszych ludzi. To jest tak, grupa ustępująca w związku z tym ma duże zadatki na rezygnację. Więc zauważenie w takiej osobie prawdopodobieństwa, że widzę dziecko i wewnętrzne, jest niesamowite. Gdzieś tam w sposobie, jakiś gest, w sposobie mieszania, wrzucania kosteczki cukru do herbaty. Uśmiech, który posyła ta osoba komuś obcemu, no to też jeszcze więcej znaczy. Wydaje mi się, że naprawdę da się zaobserwować. No, niejednokrotnie widziałam jakąś starszą panią i widziałam, że tato ma w sobie dziecko wewnętrzne, bo jest jakaś taka młodość, dziecko. To jest właśnie młodość, to jest właśnie niewinność, kreatywność, radość i mam oczywiście plan bycia wesołą, miłą, energetyczną staruszką, dobrą dla innych. No i mam nadzieję, że coś z tego wypali i ja uważam, że właśnie, że taka staruszka to jest taka staruszka, która ma wewnętrzne dziecko, ciepłe, dobre, bo dziecko jest dobre, tak mi się wydaje, ciepłe spojrzenie, siwe włosy. To właśnie fragment z audycji Myśli Dziecka z 2017 roku. To jeszcze jeden krótki sketch o tym najwcześniejszym etapie człowieczeństwa, jestestwa. Proszę Państwa, ja wiem, wy będziecie zaprzeczać, że to was w ogóle nie dotyczy, a i tak wiadomo, że każdy z nas kiedyś robił w pieluchy. To jest pewne, prawda? Każdy. Tutaj nie ma wyjątków. Pan jest teraz elegancki w okularach, prawda? A kiedyś wiadomo. Wiadomo, co tam się działo, prawda, w tych śpiochach. I ta matka musiała obrabiać. I z takich osrańców trzeba było zrobić ludzi. To także fragment nagrań z koncertu Pienia i Jęki, 2010 rok, studio imienia Agnieszki Osieckiej. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest ten adres, który dzisiaj szczególnie nas interesuje. W kontakcie z Państwem chętnie będziemy takimi odbiorcami Państwa wspomnień, tego co dzieje się w tym momencie w Państwa głowach i sercach. No i mam nadzieję, że będzie też sporo uśmiechu w tych niewątpliwie cisnących się w oczy łzach. I'm sorry. for me to say I'm sorry. Why must I wait in line? Pulse i Lonely Hunter w Tu Myśliwiecka 357. To nagranie, które pojawiło się przed chwilą, a Joanna Kołaczkowska to jest postać, to jest osobowość, to jest sceniczna petarda, to jest wspomnienie i właściwie ogromny, ogromny zapis tych wspomnień, do których my wracamy i Państwo też wracają. Dziękujemy za wiadomości, które do nas przyszły. Pojawiła się między innymi odpowiedź od pana Macieja, że lubił każdą wersję utworu Nudzę się, czyli także kabaret Potem. A na naszej radiowej antenie Joanna Kołaczkowska pojawiała się także z serią felietonów. Myślę więc, uważam, że to były dźwiękowe wersje tekstów, które były publikowane od 2010 roku na łamach bloga partyzanckiego. U nas dzisiaj felieton Walentynki, oczywiście z 14 lutego, ale roku 2012. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Walentynki. Jak przetrwać? Ona podaje mu karteczkę z kizimizi i tekstem brzmiącym z Polska Myślę o tobie. A on zamiast kupna biletu miesięcznego MPK wręcza jej bukiet pięknych kwiatów z liścikiem Jesteś moim skarbem. Oni. A my, rozrzedzeni parującym oddechem, dziwnie przyspieszonym od niespełnienia, postarajmy się zrobić coś, co pozwoli nam przetrwać. Weźmy się dziś za ręce i razem przeczekajmy ten trudny czas. Przede wszystkim spokojnie. Spokojnie! Zrelaksujmy się, oddychajmy. Znajdźmy sobie ten jeden punkt w suficie i patrzmy. O, a ja widzę muchę. To bardzo dziwne, bo jest zima, a wszystkie rozsądne zwierzęta z grupy mucha dawno już wyschły. Ich marne siankowe ciałka zdążyliśmy miotłą zagarnąć na szufelkę i... Mucha. Walentynki. Mucha i walentynki. Patrzę na nią, staje się moim punktem stałym. Wzrok nie błądzi, a więc to moja ostoja. Słodzik mój, aspartam. Jeżeli po oderwaniu wzroku od muchy, naszej kroplówki niemal, zaczynamy rzęzić, chrypić i sączyć, znaczy sufit nie pomógł. To może trzeba coś zjeść na pocieszenie? Kawałek czegoś tuczącego, co w rezultacie doprowadzi nas na skraj rozpaczy, ale to później, zawsze w momencie spożywania daje ukojenie. Tylko błagam, nie spaghetti, nie dziś. O matko, długie zdanie. Wciągając samotną kluskę makaron 30-centymetrowej długości, momentami umaziany sosem pomidorowym, u bogatszych dodatkowo parmezanem, możecie ze smutkiem skonstatować, że koniec tej kluski nie jest wciągany przez osobę, którą chętnie byśmy widzieli po drugiej stronie stołu. Spaghetti odpada, bo tylko pogłębi. No to ja już nie wiem, co doradzić. Może jednak się rozpłakać, kurczę. Dzień dobry, pani Kauczukowska? Tak, tak może być. Mam dla pani przesyłkę, kartka walentynkowa. Dla mnie? Ale ja dziś nie w tej grupie. Przykro mi. Pan listonosz wręczył mi kolorową kartkę z napisem I love you. Wszystkim zakochanym. I tym głęboko, i tym w fazie początkowej. Oraz tym, którzy czegoś by chcieli, ale nie wiedzą czego. Wszystkiego najlepszego. Kochajmy się, byle nie pod drzwiami. Koniec. Miłosna propozycja od Joanny Kołaczkowskiej z 2012 roku. Były prośby o jeszcze jeden sketch, również taki miłosno-gastronomiczny, powiedzmy, więc my je spełnimy. Premiera z rozrywki, rok 2005. A gdzie ty siadasz, Dziubas? Na czemu ty siadasz, Dziubas? Na czemu ty siadasz? Przepraszam bardzo, właśnie ustawiałam to krzesło, prawda? A nie po to ustawiałam to krzesło, żebyś teraz ty siadał, prawda? Na tym, co ja ustawiałam. No nie po to to robiłam, Dziubas. No nie po to to robiłam, prawda? No usiąść chcę. No ale co usiąść chcę? No co usiąść chcę? No ale czemu ty usiąść chcesz? No przepraszam, a gdzie to jest napisane, że ty chcesz usiąść? A gdzie to jest napisane, że ty masz siedzieć? A no, gdzie to jest napisane, Dziubas? Akurat nigdzie. No to akurat nie będziesz siedział. To akurat nie będziesz siedział, także Dziubas. Ale kropelko, no, ale proszę cię. No ale co kropelko? No przepraszam bardzo, jakieś zasady w życiu muszą być, prawda? No, jakieś zasady muszą być? No jeżeli nie ma zasad, to jesteś facet, no wiesz, no jednak bez zasad, prawda? Pączuszku. No ale co, nie wiesz, no nie podjeżdżaj mi tu z pączuszkiem teraz, wiesz, bo akurat to już mi się nie podoba ta ksywka, no także wiesz. No co, gdzie ty siadasz, Dziubas? No gdzie ty siadasz, Dziubas? Nogi mnie bolą. No ale co nogi cię bolą? Ja nie rozumiem, co cię nogi bolą. No mnie jakoś nie bolą nogi, prawda? Ale cię bolą nogi. Ja nie rozumiem, to jest bardzo dziwne. Bardzo to jest dziwne. Wstawaj, Dziubas. No, zagrać chcę dla ciebie. Dla mnie chcesz? Bardzo miło jest. Bardzo miła atmosfera. Bardzo. Dziękuję. No. Na stojąco też można. No, wstawaj, Dziubas. Wstawaj, no. No i co mi zagrasz, Dziubas? No, takie tam, żebyś zaakceptowała. Sam nie zaryzykuję. No to zagraj, Dziubas, to co lubię, to z wesela naszego. Zagraj, zagraj to. No, to zagraj. O. Tak. Samowolka, Dziubas. Grzmiesz, no po prostu takie są sytuacje, no. No co się szarpiesz za filiżankę? No co się szarpiesz za filiżankę? Pić chcę. No ale co pić chcę? No przepraszam bardzo, właśnie przed chwilą nalałam tutaj kawę, prawda? Zrobię jakąś kompozycję, jednak się namęczyłam, prawda? Teraz będziesz to ruszał, prawda? Ja no nie rozumiem tego, Dziubas, wiesz. No ale co tu wyprawiasz? Tu z kaweczką. No co wyprawiam tu z kaweczką? No po prostu przeszkadza mi to, wiesz, stoisz teraz na kawałku dywanu, którego właśnie wytrzepałam, prawda? Wysprzątałam, bezczelnie przyniosłeś kurz tam, gdzie pianino stoi, prawda? Tam jest inny kurz, tu jest inny, musisz pamiętać o tym. I jeżeli przynosisz tamten kurz tutaj, to jest nie w porządku, to jest po prostu wbrew zasadom. Ja zwykle robię tak, że ten kurz zanoszę tam, prawda? Tylko że ty oczywiście tego nie dostrzegasz i po prostu totalny bałagan w domu. No, ale ty maleńka, też no. Masz nóżki na tym samym dywanie. Tylko że cierpię, prawda? To nie jest tak, że trzymam nóżki, prawda, na tym dywanie i tak bez refleksji. Mam refleksję, jest mi ciężko, prawda, przeżywam, mam jakieś uczucia, prawda, no po prostu coś się ze mną dzieje, prawda, tylko ciebie to nie interesuje, prawda, no co, ciebie to nie interesuje, co ja czuję. Oczywiście, pewnie kobietę skrytykować, pognębić, strącić w przepaść, jasne. Tak. Chciałbym cię strącić w przepaść. Także sam Dziubas widzisz, no chcesz mnie Dziubas strącić w przepaść. Że ja ci powiem jedno, ja się nie dam strącić w przepaść. Ja się, kochany, nie dam strącić w przepaść. Dlaczego? Bo ja się boję wysokości. Także sorry, Dziubas, no zapomnij o tym, zapomnij. Idę spać, przyjdziesz? No a teraz, wiesz, teraz walisz tym tekstem, że idziesz spać, prawda? Tylko że akurat ja to chciałam powiedzieć, nie? Tylko akurat ja to chciałam powiedzieć, a teraz to przedstawiasz jako swój własny, niezależny, autorski pomysł, wiesz? To jest po prostu żenujące, wiesz? Po prostu, że tak mnie naśladujesz, wiesz? Wszystko, co ja robię, to ty też robisz, wiesz? A czego? Przepraszam, bo czy ja całe życie muszę być ideałem? To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa, nie ma takiej możliwości, żeby nagrania z udziałem Joanny Kołaczkowskiej przestały się pojawiać na naszej antenie, więc żeby to zamknięcie było jednocześnie otwarciem, to pożegnamy się przywitaniem. Proszę Państwa, jest taka sytuacja, że nazywam się Joanna Kołaczkowska, jestem z kabaretu Hrabi. 5 minut zostało nam do godziny 14. Za chwilę serwis informacyjny, a po nim wracamy z drugą częścią audycji Tu Myśliwiecka 357.